Book 2 80 السي السي الصفات 3 विशेषण 3 विशेषण 3 هي لديها كلب उसके पास एक कुत्ता है उसके पास एक कुत्ता है الكلب كبير कुत्ता बड़ा है कुत्ता बड़ा है هي لديها كلب كبير उसके पास एक बड़ा कुत्ता है उसके पास एक बड़ा कुत्ता है هي لديها بيت उसका एक घर है उसका एक घर है البيت صغير घर छोटा है घर छोटा है هي لديها بيت صغير उसका घर छोटा है उसका घर छोटा है هو يسكن في فندق वह एक होटल में रहता है वह एक होटल में रहता है الفندق رخيص होटल सस्ता है होटल सस्ता है هو يسكن في فندق رخيص वह एक सस्ते होटल में रहता है वह एक सस्ते होटल में रहता है هو لديه سيارة उसके पास एक गाड़ी है उसके पास एक गाड़ी है السيارة غالية الثمن गाड़ी महंगी है गाड़ी महंगी है هو لديه سيارة غالية الثمن उसके पास एक महंगी गाड़ी है उसके पास एक महंगी गाड़ी है هو يقرأ رواية वह एक उपन्यास पढ़ रहा है वह एक उपन्यास पढ़ रहा है الرواية مملة उपन्यास नीरस है उपन्यास नीरस है هو يقرأ رواية مملة वह एक नीरस उपन्यास पढ़ रहा है वह एक नीरस उपन्यास पढ़ रहा है هي تشاهد فيلما वह एक फिल्म देख रही है वह एक फिल्म देख रही है الفيلم مثير फिल्म दिलचस्प है फिल्म दिलचस्प है هي تشاهد فيلما مثيرا वह एक दिलचस्प फिल्म देख रही है वह एक दिलचस्प फिल्म देख रही है الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية